Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 maja, samo południe. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prożmowska. Około miliona wiernych z całego świata na mszy w Fatimie papież ogłosił tam przed chwilą świętymi Hiacynta i Franciszka Marto. O szansach na nowe otwarcie w polsko-francuskich relacjach mówi w Trójce rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. MSZ Korei Północnej nie wyklucza dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, ale stawia warunki. Kościół ma nowych świętych, to Hiacynta i Franciszek Marto. Mali Portugalczycy byli świadkami objawień Matki Bożej w Fatimie dokładnie 100 lat temu. Wpisujemy ich w poczet świętych. Ustanawiamy w Kościele, że przyjęli misję powierzoną im przez Boga w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mówił Franciszek podczas mszy w sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Oprócz 7-letniej Hiacynty Marto i jej 9-letniego brata Franciszka, Matkę Bożą, widziała także ich kuzynka, 10-letnia Lucia dos Santos. Jej proces beatyfikacyjny jeszcze trwa. Za pośrednictwem tych dzieci Matka Boża wzywała ludzi do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty, a także poświęcenia Rosji jej niepokalanemu sercu. Przekazała pastuszkom 3 tajemnice nazwane później fatimskimi. Pierwsza zapowiadała wczesną śmierć Hiacynty i Franciszka. Przedstawiała także wizję piekła. Druga, wybuch II wojny światowej, nawrócenie Rosji i koniec komunizmu. Trzecia, zamach na życie papieża. Wczorajsza telefoniczna rozmowa prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Francji Emmanuela Macrona to szansa na nowe otwarcie w relacjach polsko-francuskich, przekonuje rzecznik prezydenta. Minister Krzysztof Łapiński mówił w śniadaniu w Trójce, że prezydenci umówili się wstępnie na spotkanie na marginesie najbliższego szczytu NATO, który odbędzie się 25 maja w Brukseli. Naprawdę bardzo dobra rozmowa i przede wszystkim bardzo ważna, bo podjęto też już pewne ustalenia, no to ustalenie o zaproszeniu pana prezydenta oraz takie ustalenie, że najbliższy szczyt Trójkąta Weimarskiego zostanie zorganizowany właśnie przez prezydenta Macrona. Wbrew temu, co niektórzy wieszczyli, że te relacje są złe, czy mogą się pogorszyć, ta rozmowa daje nam szansę na nowe otwarcie w relacjach polsko-francuskich. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej podkreślał u nas, że szczególnie ważna jest zapowiedź spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jeśli rzeczywiście przywódcy Polski, Francji i Niemiec spotkają się wreszcie w tym formacie zarządów obecnej ekipy, no to będzie oczywiście powrót na dobrą ścieżkę uprawiania polityki. Emmanuel Macron, centrysta i kandydat proeuropejski, wygrał w ubiegłą niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich we Francji, pokonując kandydatkę skrajnej prawicy Marine Le Pen. Jutro przejmie władzę od François Hollande. Korea Północna jest gotowa do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, ale pod pewnymi warunkami, jakimi na razie nie wiadomo. W tym tygodniu w Oslo doszło do spotkania przedstawicieli Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. USA reprezentowała grupa ekspertów, której przewodniczyła Suzanne DiMaggio, kierująca amerykańskim think tankiem New America. DiMaggio za czasów administracji Baracka Obamy prowadziła rozmowy z Iranem. Cha Sun-hui z Departamentu USA Północno-Koreańskiego MSZ w drodze powrotnej z Oslo oświadczyła, że Korea Północna gotowa jest na dialog ze Stanami Zjednoczonymi. Oświadczenie to zbiega się w czasie z napiętą sytuacją na Półwyspie Koreańskim ze względu na groźbę kolejnych testów jądrowych Korei Północnej. Zapytana o możliwość dialogu z nową administracją prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina, przedstawicielka władz Korei Północnej odpowiedziała, że Pjongjang obserwuje sytuację. Nowy prezydent Korei Południowej uznawany jest bowiem za zwolennika rozmów, a nie konfrontacji z komunistyczną północą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Brukselskie lotnisko opuszcza jeden z przewoźników cargo. Powodem są zaostrzone normy hałasu. Z lotniska w stolicy Belgii przestaje korzystać słowacka linia zajmująca się transportem towarowym. To sygnał ostrzegawczy, mówią przeciwnicy wyśrubowanych limitów. Zaostrzone normy hałasu dla samolotów wprowadził rząd regionalny w Brukseli i wyznaczył wysokie kary finansowe. Wprawdzie na razie przez najbliższe półtora roku kary nie będą pobierane, ale są zapisywane i w przyszłości muszą być spłacone. I właśnie dlatego słowacki przewoźnik postanowił przenieść się do Pragi lub Amsterdamu. To strata około 200 miejsc pracy, mówią przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników cargo. Przeciwne zaostrzonym normom od dawna były rządy federalny Belgii i regionalny we Flandrii, które ostrzegały, że limity będą zbyt kosztowne. Argumentowały, że przewoźnicy, by uniknąć wysokich kar, będą przenosić się na międzynarodowe lotniska w innych europejskich krajach. Były jeszcze próby wywierania presji na rząd regionalny w Brukseli, by odstąpił od wyznaczania zaostrzonych norm, ale ten dopiął swego. Belgijskie media komentują, że po decyzji słowackich linii lotniczych spór rozgorzeje na nowo z jeszcze większą siłą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Na południu i zachodzie pochmurno, deszczowo, a na Pogórzu także burzowo. W centrum, na wschodzie i północy dość pogodnie, w Kielcach 14 stopni, w Augustowie, Krakowie i Lublinie 16, w Rzeszowie i Katowicach, a także w Gdańsku 17, w Koszalinie, Olsztynie i Warszawie 19, w Poznaniu i Wrocławiu 20, a w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM 8 GB. Zapłacisz jedynie 2699 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Nasz patent na... Na spokojną podróż z dziećmi? Przed wyjazdem ganiamy do upadłego. A nasz patent na tańsze tankowanie? Jeździmy na Shell. Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. Ja, Agnieszka Dygant, polecam w wiosennej kolekcji dla samej siebie Huawei P10 Lite. A dla wszystkich rodzin Huawei P10 to hity sezonu. Ty też nie przegap smartfonów Huawei w super cenach w formule solo i formule rodzina. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 7 minut po południu. Jesteśmy gotowi, aby zacząć. Dzisiaj bardzo szczególny dzień w naszym radiu. Siedziba wygląda wspaniale. Bardzo dużo uśmiechniętych osób, które chodzą po naszym budynku z dziennikarzami, zwiedzając wszelkie zakamarki, bo to jest... Dzień otwarty w Trójce. Na relację zaprasza sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. Ci, którzy są w naszym trójkowym ogrodzie, mogą obserwować radio w terenie, czyli nasz wóz transmisyjny, który pozwala nam pracować naprawdę wszędzie i robić audycję skomplikowaną, złożoną. W tym wozie jest Mariusz Krzemiński. Halo ogród, halo wóz. Halo ogród, zgłaszam się. Jesteśmy tutaj właśnie w ogrodzie. Jest bardzo miło, sympatycznie. Bardzo dużo ludzi, szczególnie teraz taka fala słuchaczy nas, można powiedzieć, zalała wprost. Zbierają autografy, pytają nas o to, jak wygląda praca reporterów. Ten nasz wóz transmisyjny wzbudza strasznie duże zainteresowanie. Ludzie się interesują tym, czy on nie odleci, jak ma tą antenę rozstawioną, jak jest duży wiatr i tym podobne rzeczy. Wśród słuchaczy ja tutaj poprosiłem, czy ktoś chciałby wziąć udział w naszej audycji, wystąpić na żywo, powiedzieć, jak mu się podobało, i na ochotnika zgłosił się jako pierwszy Szymon. Szymon jest chyba jednym z naszych najmłodszych słuchaczy. Szymon, ile ty masz lat? Już 8. Już 8 masz lat. I jesteś, słuchasz trójki razem z rodzicami, czy czasami sobie sam też podsłuchujesz? No, z rodzicami bardziej. Okej, okay, no i co dzisiaj ciekawego widziałeś, co ci się najbardziej podobało? Widziałem studio, gdzie się nagrywało różne piosenki. Piosenki różne, tak? A widziałeś też Newsroom, bo mówiłeś, że byłeś w Newsroomie, tam gdzie się robi wiadomości, i ta szyba ci się podobała, która się robi taka matowa nagle. Tak. Okej, okay, jak tam zwiedzanie jeszcze? Będziesz coś oglądał? Oczywiście. Spoko. A może chcesz teraz kogoś pozdrowić, bo jesteśmy teraz na żywo, słychać nas, i możesz komuś powiedzieć, że go pozdrawiasz? tak. Pozdrawiam moją mamę, moją siostrę Hanią, mojego tatę i już wszystkich. No super, to był właśnie Szymon, jeden z naszych najmłodszych słuchaczy. No, przedział wiekowy jest bardzo, bardzo duży. Od takich jak Szymon, Szymon jest jeszcze z młodszą siostrą, więc młodszych ludzi też jest tutaj bardzo dużo. Są też starsi nasi słuchacze, ci, którzy nas słuchają od dawna i ci, którzy nas słuchają krótko, ale jakoś zdołali zapałać dużą miłością do nas. Czekamy na kolejnych gości, czekamy na to, co im się podobało, żeby nam opowiedzieli. Jesteśmy tutaj, zapraszamy serdecznie do wozu i do wszystkich innych stanowisk. Z Mariuszem usłyszymy się podobnie po godzinie 13, tak więc do usłyszenia. A oczywiście my tutaj cały czas czekamy na wszystkich, można przychodzić, można coś powiedzieć, może kto wie, co się wydarzy. To jest w końcu dzień otwarty. Na relację zaprosił sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. To muzyka. Nowy singiel zapowiadający nową płytę. Zespół nazywa się The National. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different you're talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also no other faith is light enough for this place. You said we'd only die alone. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. Ten zespół nazywa się The National i to jest nowe nagranie zapowiadające nadchodzącą na początku września płytę. Nagranie nosi tytuł The System Only Dreams in Total Darkness. Jaka ciemność? U nas jest jasno. Dzień dobry. Dzień dobry! I bardzo liczna grupa w naszym studiu. Weronika, dzień dobry. Dzień dobry. Jest też Oskar, dzień dobry. Dzień dobry. Jest dużo więcej osób, ale akurat Oskar i Weronika są przy mikrofonie. No to co, zaczynacie dopiero swoją podróż przez radio. Czy radio jest dla was w jakimkolwiek stopniu magiczne, interesujące? Weronika, dlaczego przyszłaś? Dlatego, że w przyszłości chciałabym być, prowadzić audycję kiedyś, no interesuję się tym. Często nagrywam na telefonie audycję, w dyktafonie i czasami potem tego słucham. O, to świetnie. A powiedz mi, jaki jest twój sposób na udaną audycję? Co musi być w takiej dobrej audycji? No na pewno dobra piosenka i osoba, która prowadzi, musi budować ładnie zdania i słowa. Świetnie. A jak zaczynasz swoje audycje, te nagrywane na telefonie? No, najpierw puszczam muzykę z komputera, potem ją zatrzymuję, mówię tam, jaki to jest tytuł, no i coś na ten dany temat, o którym jest właśnie audycja i potem kolejna piosenka i tak dalej. Wiesz co, Weronika, muszę ci powiedzieć, że wzruszyłaś mnie, dlatego że wprawdzie, kiedy ja to robiłam, to nie było wtedy jeszcze telefonów i komputerów, na których można było tak łatwo nagrywać, ale robiłam to na dwukasetowym magnetofonie. Ktoś jeszcze pamięta, tutaj są tacy ludzie, widzę, że pamiętają magnetofony i też tak nagrywałam, więc trzymam za ciebie kciuki, do zobaczenia. Dziękuję. Ile masz lat teraz? 11. To w takim razie do zobaczenia za kilka. Oskar, a co ciebie tutaj do nas przywiodło? Bo bardzo lubię Trójkę. No to w takim razie dziękujemy ci i zapraszamy cię na podróż, która teraz będzie wiodła przez nasze sedno, czyli studia, w których nadajemy program na żywo, a potem studio imienia Agnieszki Osieckiej i wiele innych ciekawostek. To życzę państwu miłego dnia. Dziękujemy za odwiedziny. A w Radiowym Domu Kultury do godziny 14 dużo informacji na temat wydarzeń kulturalnych. Oczywiście będzie się działo inaczej niż zwykle. Zdajemy się na improwizację, ale pewne plany mamy. Na przykład to, co zwróciło naszą uwagę w nadchodzących dniach, zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja polecam wizytę w Białymstoku, gdzie od 24 do 28 maja 32 już Dni Sztuki Współczesnej. Otwartość, bardzo szeroka formuła, mnóstwo wydarzeń i miasto, które zamieni się w jedną wielką platformę sztuk wszelakich. O czym? Anna Uszyńska z Białostockiego Ośrodka Kultury. Co roku i w tym roku również mierzymy się przede wszystkim z taką mocną konfrontacją produkcji teatralnych, performatywnych, scenicznych, intymnych. Najważniejsze spoiwo Dni Sztuki Współczesnej od zawsze to jest sztuka, która wierci dziurę w brzuchu, można powiedzieć. Także zmierzamy się z różnymi tematami, problemami, czasami bardzo nurtującymi, czasami bardzo filuternymi, pogranicza teatru, tańca, sztuk typowo performatywnych, eksperymentalnych, odbędą się wystawy, koncerty, warsztaty również tak, żeby w nas ziarno zasiać i coś potem kiełkowało. I dosłownie kiełkowało, bo jednymi z warsztatów będą warsztaty wypieków kwiatowych. Artyści Magda Franczak i Paweł Matyszewski, ona z Lublina, on związany z Białymstokiem, w Galerii R5 położonej dosłownie w plenerze poza Śródmieściem Białegostoku zaadoptują przestrzeń galerii, jest to dawna ceglarnia. Ich wystawa będzie miała charakter typowo site-specific, czyli zaadoptują te warunki przestrzenno-budynkowo-roślinne, jakie są, do swojej sztuki. Magdalena Franczak i Paweł Matyszewski proponują nam kwiatowe wypieki, ale to jest takie wielodniowe święto i takie bardzo różnorodne. Co jeszcze między innymi u was na 32 Dniach Sztuki Współczesnej? Co jeszcze zobaczymy na miejscu u was w Białymstoku? Ukraińskie zjawiskowe Dach Daughters, tak zwane nasze córeczki, które specjalnie z Francji lecą do Białegostoku, żeby wystąpić u nas w Teatrze Dramatycznym. Aktorki, artystki związane z legendarnym Teatrem Dach. Poza tym uhonorowana nagrodą Fringe i tytułami najważniejszych czeskich spektakli grupa Werte Dance Company. Ludomir Franczak, Emiter, czyli Marcin Demiter. Przyjeżdża też Teatr Kana z projektem Ojciec, rewelacyjnym i bardzo ważnym projektem. Doskonale z Anteny Trójkowej znana Kobieta z Wydm oraz zespół Kristen, jedne z ważniejszych koncertowych zespołów w Polsce. Spektakle plenerowe również się odbędą. Dla dzieci w ciągu dnia. Teatr Małe Mi w nocy wreszcie wraca do nas po wielu, wielu latach. Teatr Biuro Podróży, Pieśni Kozła, również wielki powrót, na który bardzo mocno czekamy, z portretami Wiśniowego Sadu. I tutaj musimy się też pochwalić, że w ramach festiwalu będzie można również zobaczyć dwa spektakle rewelacyjnych studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. To i o wiele więcej na 32 Dniach Sztuki Współczesnej. Warto pojawić się w Białymstoku, szczególnie od 24 do 28 maja. A więcej poodkrywamy na stronie www.bok.białystok.pl. A także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie widać Radiowy Dom Kultury. Dużo kluczy, bo dzisiaj dzień otwarty. I am the ghost. To zespół, który nazywa się Gorillaz. Nowa płyta Humans już jest, a na tej płycie cała długa lista gości, między innymi wśród nich ona sama, Grace Jones. I to nagranie właśnie za nami. To ja dzisiaj będę często mówiła dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejna grupa słuchaczy Trójki w studiu Trójki, w samym sercu. Przy mikrofonie Kasia, dzień dobry. Dzień dobry. Kasia powiedziała, że jej marzeniem było powiedzieć coś do naszego mikrofonu. Ciekawa jestem, czy przygotowałaś elaborat na 60 Ojej. Minut, czy po prostu chyba nie mam tyle coś krótszego. No, spróbujmy. Chciałam pozdrowić wszystkich, przede wszystkim moich rodziców i Lipkę. Rodzice zaszczepili we mnie to pasję do Trójki i tak naprawdę to radio u nas grało od dziecka. No właśnie chciałam zapytać, co to znaczy zaszczepiać pasję, czyli co, sadzali cię przy radioodbiorniku i mówili, teraz słuchasz? Nie, ale w kuchni zawsze to radio gdzieś tam było włączone i ja jak byłam już nastolatką, to zawsze śledziłam listę przebojów i właśnie program kulturalny także, co się dzieje w okolicy i top wszechczasów przede wszystkim też. I to była taka pasja do tej muzyki, która gdzieś tam przez lata rodzice we mnie zaszczepili to. I, no nie sadzali mnie siłą, ale to radio było obecne i to było to radio, które właściwie u nas jest grane cały czas. To jest ta historia, która powtarza się w wielu opowieściach. U mnie w domu też grała Trójka, też w kuchni jest radioodbiornik. To, nie wiem, czy są badania jakieś socjologiczne na ten temat, ale teraz słychać nas pewnie w wielu kuchniach w Polsce i nie tylko. Pozdrawiam wszystkie kuchnie i wszystkich, którzy gotują obiad. Właśnie ja pozdrawiam rodziców, mamy Halinę i tatę Ryśka z Lipki. I moich znajomych też i bardzo się cieszę, że pani spełniła moje marzenie, bo to było moje wielkie marzenie. 5 lat temu próbowałam tu przyjechać, jak byłam jeszcze w liceum, ale niestety się nie udało. I teraz na 55. urodziny, takie jak mojej mamy, bo jest w tym samym wieku co Trójka, właśnie udało mi się tutaj przybyć. No to pozdrawiamy mamę, pozdrawiamy wszystkich, którzy w ogóle wybierają się do nas, zapraszamy. To ja może tylko krótko jeszcze swoje polecenie w tym tygodniu wybiorę. To jest właściwie oczywistość, bo wydawało mi się, że trzeba przypomnieć, że mamy specjalną akcję, bilet do teatru w cenie 500 groszy. W związku z tym, że świętujemy Dzień Teatru Publicznego w Polsce, już od kilku lat jest taki pomysł, żeby w dniu tego święta bilety do teatru były wyjątkowo tanie, aby każdy mógł sobie pozwolić na wybranie się do teatru. I wydawało mi się, że trzeba o tym przypominać, ale ja mieszkam obok teatru i dzisiaj, kiedy wyszłam z domu, żeby przyjechać do radia, okazało się, że pod teatrem stoi gigantyczna kolejka ludzi, którzy czekają na to, aby kasa została otworzona o godzinie 10 i żeby te bilety w promocyjnej, specjalnej cenie za 500 groszy kupić. Na naszej stronie jest specjalny link Dzień Teatru Publicznego i tam można znaleźć informacje o wszystkich 98 teatrach z 39 miast w Polsce, gdzie kupować można bilety za 500 groszy, a spektakle grane są przez cały tydzień, a zatem to jest propozycja, aby dzisiaj zaopatrzyć się w bilety, a potem chodzić do teatru. A państwo lubią teatr? Tak. No, radio to taki teatr trochę. W Poznaniu, ja zapraszam do Poznania. Koleżanka próbowała w tamtym roku w Teatrze Nowym ustrzelić, ale skończyły się niestety bilety. To w takim razie walczymy o bilety, jednocześnie słuchamy Trójki i Kasia wybrała Organka. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze działa są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Trochę mi śpię, poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. 30-letni. Twój wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Organek, którego wybrała Kasia, nagranie zatytułowane Wiosna, a my biegniemy przez Radiowy Dom Kultury. Tymczasem spotkamy się z Riko Jaźwińskim, który oczywiście jest w nastroju festiwalowym. Wspólnie z nim Dominika Baranowska. Co poleciłabyś z wydarzeń pierwszego weekendu festiwalowego, bo jeszcze dziś i w niedzielę sporo się dzieje, nie tylko podczas projekcji festiwalowych, Ale zacznijmy od filmów. Na pewno jednym z najważniejszych tytułów tegorocznej edycji jest film Austerlitz w reżyserii Siergieja Łoźnicy, który po raz kolejny zagości osobiście na naszym festiwalu. To jest film, który ukazuje taką turystykę holokaustową, jeżeli mogę tak powiedzieć. Łoźnica ustawił kamery w dwóch obozach zagłady, w Dachau i w Mauthausen, i pokazuje po prostu zachowania tłumów turystów w tych miejscach. Po pokazie jego filmu w sobotę odbędzie się taka bardzo ważna debata, w której udział weźmie oprócz Łoźnicy także Bernard-Henri Lévy, kolejny bardzo ważny gość naszego festiwalu, francuski filozof, intelektualista, i panowie porozmawiają o pamięci narodowej. Przypomnijmy, o której? O 14:00 zaczyna się projekcja filmu Austerlitz i po seansie zapraszamy na debatę. Zaś wieczorem będzie miał miejsce DJ set dwóch DJ-ów z Teheranu, Blade and Beard. To jest taki bardzo ciekawy kolektyw, który został założony przez dwóch Irańczyków. Jak można się domyślić, było im bardzo trudno zaistnieć. Nie wiem, czy można w ogóle powiedzieć, że jest coś takiego jak scena klubowa w Teheranie, bo jest to wszystko oczywiście nielegalne. I chłopcy z tego kolektywu zostali zmuszeni po prostu do emigracji. Udało im się wyjechać z kraju i przeprowadzili się do Szwajcarii. Przyjeżdżają do nas do Polski, zapraszamy do Kafe Kulturalnej wieczorem. Zagrają muzykę techno. A jakie powiązanie ma ten sobotni set DJ-ski z filmem? Na naszym festiwalu jest to bardzo ważne, że każde wydarzenie muzyczne znajduje przełożenie na dużym ekranie. Jest powiązane z filmem, który pokazujemy, i w tym przypadku chodzi o film Raving Iran, polski tytuł Irański Rave, który opowiada właśnie historię Arasha i Anusha, o tym, jak otrzymują zaproszenie od jednego z największych festiwali techno na świecie, to jest festiwal w Zurychu. Zapraszają ich do występu i otwiera się dla nich takie okno na wolność wtedy, więc to jest cała historia, jak wyglądała ta ich przeprowadzka z Iranu do Szwajcarii. Oczywiście wydarzeń filmowych, artystycznych, spotkań na festiwalu jeszcze przez cały kolejny tydzień bardzo, bardzo dużo, ale ja cię poproszę o rekomendację może jeszcze na ten weekend, na niedzielę, bo też się sporo dzieje. Tak, w niedzielę zapraszamy na takie leniwe śniadanie na plac Defilat. Jest to nasz klub festiwalowy. Od godziny 11:30 będzie można przyjść, dosiąść się do twórców prezentowanych u nas filmów. Od 11:30, tak? To jest niedziela, jeszcze po imprezie techno kolektywu DJ-skiego Blade and Beard. Myślę, że trzeba będzie troszkę się wyspać i zregenerować siły. Czyli śniadanie nieco później. Tak, śniadanie takie późniejsze. Przy tym dużym stole na placu Defilat będą siedzieli twórcy, więc tutaj można sobie zamówić bajgla, kawę i dosiąść się do któregoś z reżyserów czy bohaterów filmów. Myślę, że to jest taka niepowtarzalna okazja, żeby naprawdę porozmawiać twarzą w twarz i zadać takie pytania, które może nie udało się zadać podczas spotkania z publicznością. Tutaj można naprawdę porozmawiać już w pojedynkę. No i tak bardziej prywatnie. Tak, zdecydowanie. Natomiast wieczorem zapraszamy do kina Illusion na film Where You're Meant to Be, tam gdzie być powinniśmy. Film, który przedstawia sylwetkę Aidana Moffata. Aidan to jest szkocki muzyk, niegdyś grał, stworzył zespół Arab Strap, i Aidan ostatnimi czasy powziął za zadanie reaktywację tradycyjnych, ludowych pieśni celtyckich. Postanowił unowocześnić te kawałki. Film zadaje takie pytanie, czy tak naprawdę takie pieśni wymagają w ogóle unowocześnienia, czy to nie jest tak, że one są ponadczasowe. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Aidan wystąpi też ze swoim zespołem po projekcji filmu. Po występie DJ-ów z Teheranu myślę, że kolejny przykład na takie bardzo zaskakujące zderzenie kultur. Takie nieoczywiste. Festiwal Dogs Against Gravity odbywa się w wielu miastach Polski. Ten pierwszy festiwalowy weekend, nie tylko, te wydarzenia mają miejsce w Warszawie. Tak, w tych samych terminach odbywa się edycja wrocławska, natomiast w gdyńskim centrum filmowym ruszamy dopiero 17, ale za to festiwal potrwa dłużej, do 26 maja. Nowość w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, będzie taka krótsza wersja, bo festiwal będzie trwał od 11 do 14 maja. No i Bydgoszcz. Tak, a w Bydgoszczy od 15 do 21 maja w kinie Orzeł. W drugi weekend festiwalu oraz tydzień później w 20 miastach rozsianych po całej Polsce pokażemy wybrane filmy z konkursu głównego w ramach takiego cyklu weekend z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity. namiary na festiwal Dogs Against Gravity, także na stronie polskieradio.pl/trójka, a Ryszard Jaźwiński rozmawiał z Dominiką Baranowską. A propos obrazów, to do tego nowego singla grupy Old J powstało rewelacyjne wideo, można je oglądać w sieci. Nagranie z zimną krwią, zespół Old J, fenomenalne wideo łączące świat ludzi i świat zwierząt. A u nas dzisiaj świat gości i jest bardzo przyjemnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest naprawdę tak kolorowo i tak w różnym wieku grupy nas odwiedzają. Na przykład tutaj widzę rodzinę z trójką, tak? Wszyscy jesteście razem? Nie, czy to dwoje i pan jest synem? A tak ładnie wyglądacie nawet, że to mogłaby być nowa patchworkowa rodzina. Przy mikrofonie Ewa, dzień dobry. Dzień dobry. Ewa ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dobrze jest tak obchodzić na antenie radia urodziny? Doskonale, to jest wspaniały dzień dzisiaj. Powiedziała mi pani, że ma już ze sobą praktykę radiową. Co to oznacza dokładnie? Miałam warsztaty radiowe takie w swoim rodzinnym mieście Białymstoku. To pozdrawiam Białystok. Pozdrawiamy Białystok. Co takiego jest w radiu, że przyciąga? Trudno określić. Mówi się o tym magia, ale to są też takie emocje nie do pisania, a dzisiaj szczególnie. To w takim razie wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń tutaj na terenie naszego budynku. Czy macie jakiś taki pomysł, co najbardziej chcielibyście zobaczyć, albo co chcieliby państwo najbardziej zobaczyć? Przepraszam, że tak się zbratałam formalnie. Panie Ewo. No ja już spełniam swoje marzenie, bo jestem tutaj przy mikrofonie trójkowym. To jest coś niesłychanego. Pozdrawiam Białystok i jeszcze Suwałki. No i cóż, będziemy dalej zwiedzać. Wszystko jest ciekawe, wszyscy Państwo jesteście cudowni. Kirek Wroda, który czeka tutaj na Was w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przygotował specjalny pokaz miksowania z płyt winylowych. Będzie też miał gości, więc po tym, jak obejrzycie klasyczną część budynku, zapraszam na imprezkę tam w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo dziękujemy, a my jednocześnie przeniesiemy się do Krakowa, bo Agnieszka Opszańska trzyma rękę na pulsie. To prawie już. Odliczamy dni do miesiąca fotografii w Krakowie, gdzie Radiowy Dom Kultury przeniesie się, aby opowiedzieć o tym, co na miejscu. To niebawem, a wcześniej 19 maja uroczyste otwarcie festiwalu. Opowiadałyśmy już o programie głównym, a teraz skupimy się na innych punktach. O czym? Agnieszka Dwernicka, dyrektorka miesiąca fotografii w Krakowie. W tym roku, po pierwsze, ja tak może jeszcze uściśle, ponieważ mamy program główny faktycznie kuratorowany przez Gordona McDonalda, czyli zewnątrz, wewnątrz, ale oprócz tego mamy gości specjalnych jeszcze. 3 dodatkowe wystawy, tutaj akurat 3 polskie wystawy w tym zakresie, no i poza tym show off, portfolio, bardzo, bardzo dużo wydarzeń. W tym roku właściwie zaskakująco dużo, ponieważ bardzo dużo osób się do nas też zgłasza i rozmawia z nami i chciałoby się pokazywać na festiwalu, więc otworzyliśmy się tak bardziej na naszą publiczność. Myślę, że festiwal powinien być taką platformą też dla wypowiedzi, dla fotografów, dla prezentacji swoich projektów i książek fotograficznych na przykład. No i to wszystko się dzieje. Dla nas to jest od początku spotkanie z bardzo ciekawymi ludźmi, którzy pokazują świat w pewien dla nich specyficzny sposób, czyli poznawanie świata oczami innych. No i później spotkanie dla naszej publiczności. Wszystko to robimy tak naprawdę po to, żeby jak najwięcej ludzi mogło tą fotografię w jakiś sposób doświadczać. To zajrzyjmy już w program. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć G. Jak goście specjalni? Mamy tutaj 3 wystawy, bardzo szczególne dla mnie. Po pierwsze Andrzej Georgiew Warstwy, wystawa, którą przygotował na festiwal Michał Łuczak oraz Jędrzej Sokołowski. To jest dość niesamowita historia. Andrzej Georgiew zmarł przedwcześnie pół roku temu, a cała niesamowita historia wokół jego postaci i tej wystawy w tej chwili, jako takiej pierwszej prezentacji, w ogóle dużej też tego artysty, fotografa, no jest niesamowita, dlatego że bardzo krótko po jego śmierci zebrało się grono fotografów związanych z nim, związanych między innymi z taką koalicją Latarnik. Doszło do spotkania między nimi, gdzie również pojawił się Michał Łuczak i Jędrzej Sokołowski. Bardzo szybko wszyscy mieli taką potrzebę pokazania Andrzeja, żeby nie doszło do sytuacji, kiedy ten fotograf zostanie zapomniany, bo on sam nigdy nie miał właśnie takiej potrzeby pokazywania się. Natomiast ma bardzo duży, ciekawy dorobek. Ta wystawa pokazuje jego oryginalne odbitki, to znaczy oni mieli szansę wejść do jego pracowni, on nam nazywał w ogóle Ciemnicą, czyli Michał wraz z Jędrzejem rozpoczęli taki pierwszy proces pracy nad tym całym jego archiwum, ale zdecydowali, że przede wszystkim pokażą portrety, bo to jest to, czym Andrzej głównie się zajmował. Natomiast również zdecydowali, że pokażą tylko to, co już zostało przez niego odbite, tej właśnie ciemnicy. I szybko biegniemy dalej. Mamy też w tym roku bardzo fajną sytuację, to znaczy fotografia kolekcjonerska zawita w Krakowie. My się bardzo cieszymy, bo wydaje nam się cały czas, że jednak trzeba pokazywać, mówić o tym, że fotografię się też kolekcjonuje, więc to ma być też taki, powiedzmy, oddźwięk edukacyjny. A to jest jakiś taki teren nie do końca dla ludzi oczywisty. Więc stąd po pierwsze ta wystawa w Krakowie, po drugie w ramach całego projektu fotografia kolekcjonerska udało się też kuratorkom tego projektu, czyli Kasi Sekatowskiej i Madze Sokalskiej, zaprosić do Krakowa Jerego Badżera, który opowie w ogóle o historii kolekcjonowania fotografii. Myślę, że to będzie bardzo ważny wykład. Poza tym wszyscy jesteśmy fotografami. Tutaj łączy to osoba Kasi Sagatowskiej, która bardzo dużo ma roli w tym roku na festiwalu. Ona też przyjedzie na festiwal, wszyscy jesteśmy fotografami. Będziemy mieć 3 takie spotkania, między innymi z Karoliną Bregułą, z Bownikiem i z Filipem Ćwikiem. Także też się z tego bardzo cieszymy, bo to jest po raz pierwszy w Krakowie, a ten cykl jest bardzo doceniony właśnie w Warszawie. Na pewno jeszcze warto wspomnieć o stałej już i ważnej części programu Miesiąca Fotografii. Sekcji show off. I co tym razem? Zdecydowanie bardzo dużo odkryć. Mamy 8 laureatów, jak zwykle. I dla mnie osobiście każdy jest odkryciem. Natomiast tutaj jest kolejna dość niestandardowa i nowa sytuacja dla nas. To znaczy tak, zaprosiliśmy do współpracy po pierwsze już wspomnianą Kasię Sagatowską. Wraz z nią Szymona Rogińskiego, fotografa, Krzysztofa Pijarskiego, też artystę, ale również teoretyka i tłumacza między innymi. Oraz z zagranicy Salvatore Vitale. On między innymi wydaje taki magazyn o fotografii, który się nazywa Yet Magazine. I oni wszyscy już w czasie selekcji laureatów stwierdzili, że chcieliby podnieść sobie jeszcze wyżej poprzeczkę. I to nie tak, że każdy z nich wybierze 2 laureatów i zrobimy indywidualnych 8 wystaw. Oni pomyśleli, żeby zrobić jedną wystawę zbiorową tych 8 osób. I to się faktycznie udało. Ta wystawa ma tytuł Nie przygryzaj warg, masz już krew na ustach. Brzmi dość intrygująco. Tego też pewnie nie chciałabym za dużo mówić, bo myślę, że trzeba przyjechać i zobaczyć. Czy coś jeszcze? Tak. No po pierwsze, do programu głównego mamy spotkanie z artystami, którzy no, są gwiazdami naszego programu. Czyli na przykład, jeśli chodzi o program Gordona, to będzie spotkanie z Lisą Barnard. Ona jest artystką, która pokazuje swój projekt w ramach wystawy, która się odbywa w Bunkrze Sztuki, Wojna, jaką widzimy. To właśnie Gordon o tym opowiadał już tutaj na antenie. Mamy wspomnianego Jerego Badgera, mamy Susan Lipper, której wystawa zresztą otwarta już jest w Mocaku. To jest taka klasyczna czarno-biała fotografia, bardzo ciekawy projekt, bardzo tajemniczy. W ogóle mam wrażenie, że w tej fotografii w tym roku jest bardzo dużo tajemnicy i może trochę takiego niepokoju i to się w wielu projektach na różnych poziomach odgrywa. Też w show-offie tam jest dużo takiego poszukiwania. Co jeszcze? No Gordon będzie musiał się wytłumaczyć ze swojego programu. Dlaczego zewnątrz i dlaczego wewnątrz? I jaka tutaj jest rola fotografa, a jaka jest jego rola? Więc myślę, że to będzie jedno z ciekawszych spotkań, no bo Gordon w ogóle jest bardzo ciekawym człowiekiem. A że fotografia zaleje niemalże cały Kraków, to wspomnijmy jeszcze o miejscach. I to bardzo różne części miasta tak naprawdę. Po pierwsze, co będzie nowością, otwieramy, tudzież no Kraków otwiera nową przestrzeń Muzeum Fotografii. To jest teraz Muzeum Fotografii w Krakowie. Nowa siedziba na ulicy Rakowickiej, gdzie my otwieramy wystawę na festiwal. No i tam też bardzo ważne wydarzenie, bo tam będziemy świętować nasze urodziny 20 maja. Właśnie nasze 15 urodziny, a muzeum na dodatek 30 urodziny. Więc tam już wszystkich zapraszam, nie tylko na otwarcie wystawy, ale także na cały wieczór pełen wrażeń. Serdecznie zapraszam. 19 maja, 18 czerwca. Weekend otwarcia od 19 do 21 maja. Proszę sprawdzać informacje na naszej stronie www.fotomont.com. Nic dodać, nic ująć. Może tylko tyle, że będziemy tam i zapraszamy. Radiowy Dom Kultury z Krakowa. Już 27 maja najpierw gramy i nadajemy audycję, a potem gramy tradycyjnie w Bombie. Kto wie, ten wie, a kto nie wie, może doczytać na stronie. Już się denerwuję, bo tak dużo osób stoi w studiu Polski Radio.pl / Trójka, a Stelka mnie tak zestresował, mówiąc, że na pewno się nie uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejna wycieczka słuchaczy trójkowych w naszym studiu. Przy mikrofonie Kinga. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd przyjechałaś? Z Legionowa. Czego spodziewasz się po tej wizycie? Że się dużo nauczę o radiu. O radiu. A czego chciałabyś się tak najbardziej nauczyć? Co cię interesuje? Interesuje mnie no właściwie ta chwila. Bardzo się stresuję. O, powiedziałaś coś przepięknego, Kinga. Że interesuje cię ta chwila, ten moment, to tak. Bycie tutaj, tak? Tak? A wiesz, że najtrudniej złapać jest teraz, bo niektórzy mówią, że jest tylko przeszłość albo nasze marzenia o przyszłości. Dziewczyno, ile ty masz lat? 9. Teraz skończę w tym roku 9. To ci gratuluję, bo powiedziałaś naprawdę taką rzecz, która może być zapamiętana. Bo oczywiście radio bywa doraźne i mówimy szybko, która godzina, jaka data, przed chwilą się z tego śmialiśmy, ale też od czasu do czasu jednym zdaniem można powiedzieć coś, co mówi dużo o nas wszystkich. Bardzo ci dziękuję, Kinga. Życzę przyjemnej wycieczki. Czy jeszcze jakieś emocje, marzenia do spełnienia przy mikrofonie? Ktoś? Coś? Tutaj Piotrek, który oprowadza. Piotr Stelma. Jest dobrze? Tak! Jest bardzo dobrze. A przed wami Kraków. Dalsza i część. Łódź. To Łódź pozdrowiona, Kraków pozdrowiony. Kinga, bardzo ci dziękuję. Wspaniale wypadła twoja chwila. I ją złapałaś. Ja też dziękuję bardzo. Teraz zagram piosenkę, którą podobno lubią dzieci. Tak słyszałam. Dobrze. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie. Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się strasz jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Pod poduszką strasz gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się strasz jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Strasznie. Chcę się ogniem bawić. Strasznie. Chcę oczy wypłakać. Strasznie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasznie. Że dziad mnie porwie. Strasznie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasznie. Aż się spocę i zachoruję. Strasznie. Strasznie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się strasznie. Jak u siebie. Strasznie. os w szafie warczy, wściekły pies, czuj się jak u siebie. Strasznie. Tutaj ze mną w studiu Hania i jeszcze słuchacze, którzy zwiedzają radio, ale po tym nagraniu kobiety z Wydm zatytułowanym Strasznie, nie straszyć, ale opowiadać będzie malarz, artysta, chłopak, którego znamy od dawna i oglądamy jego pracę. Nazywa się Wilhelm Sassnal i oczywiście przy jego nazwisku w ostatnich latach najczęściej pojawiają się różnego rodzaju określenia w stylu najbardziej znany malarz, najdrożej sprzedawane prace i myślę, że odpowiedzią na te wszystkie naj, które są takimi pułapkami, czy też metkami przyklejonymi artyście, bardzo dobrze spotkać się z książką 15 stuleci, książką, która jest wywiadem rzeką z Wilhelmem Sassnalem. W tym wywiadzie jest mnóstwo wątków. Postanowiłam w związku z tym, że spotykać się będziemy z Wilhelmem kilka razy i dzisiaj pierwsza część naszego sassnalowego serialu. W tej części mierzymy się z wątkiem zatytułowanym Muzyka. Wilhelm Sassnal, 44 lata, jestem średniego wzrostu, mam ciemne włosy i siwawy zarost. Przez jakiś czas spotykałem się z takimi opiniami, że ktoś myślał, że jestem starszy, ale to było na początku kariery, a teraz to jest tak, że ludzie mówią, że wyglądam tak jak moje obrazy. I to jest miłe. Chociaż z drugiej strony nie wiem, co to znaczy wyglądać jak obrazy. Ale słyszałem też taką opinię, że ludzie malując czyjś portret, zawsze wkładają swoje cechy fizyczne w twarz, w przedstawienie. A z mojego doświadczenia wynika, że ludzie zapytani o innych zawsze mówią trochę o sobie. No tak, zgadza się. No to jesteś od słów, prawda? Jestem pewnie od obrazów, więc mamy podobne obserwacje. Rozmawiamy, mając w rękach wydaną właśnie książkę 15 stuleci, książkę, w której opowiadasz nam o sobie i pada tutaj między innymi takie zdanie, że właściwie to wychowała cię muzyka. Tak, właściwie wszystko zawdzięczam muzyce. Tak mi się wydaje, że cała ten aspekt kultury, w którym funkcjonuję i do którego się odnoszę, bierze się z muzyki. Może nie cały, ale w dużej mierze. Na pewno to były fundamenty tego, kim jestem teraz. Uświadomiłem sobie to ostatnio, jak się bardzo podekscytowałem tym, że w jednej z galerii, w londyńskiej galerii, z którą współpracuję, pracuje Paul. Nawet nie wiem, jak się nazywa, ale wiele razy z nim rozmawiałem o muzyce. I kiedyś miałem taką okazję, że poznałem Boba Gillespiego właśnie przez niego. Była taka impreza i on powiedział, że oni się tak kumplują właściwie od dawna, on też jest z Glasgow. I ostatnio, jak czytałem jakiś tekst o Primal Scream, to zobaczyłem koncert z Glastonbury chyba z 2005 roku i nagle patrzę się, jest takie oczekiwanie, aż zespół wyjdzie na scenę, na backstage'u jest ten Paul. I od razu pierwsze, co zrobiłem, to napisałem tej galerzystce. Byłem bardzo tym poruszony, że zobaczyłem tego gościa, którego znam, zobaczyłem gdzieś tam na takim oficjalnym wideo z BBC, Glastonbury i tak dalej, że tam jest ten Paul. I napisałem i wtedy sobie uświadomiłem, że właściwie bardziej mnie to interesuje i bardziej mnie to jara niż spotkanie artysty albo pisarza. Ten świat mi bardziej imponuje. I mówię o tym dlatego, że to pokazuje, jak dużą wagę przywiązuje do muzyki. Że to jest wciąż, to jest chyba taki świat idoli młodzieńczych. No, Brytyjczycy mawiają "You should never meet your idols", co możemy tłumaczyć jako lepiej unikać spotkania z idolami. Parę razy miałem tak, że zwłaszcza na koncertach, że nie poszedłem, już nie posłuchałem muzyki danego zespołu, bo tak mnie rozczarował. Jednak scena to jest część muzyki. Akurat mówię, mam na myśli rock and roll. Jeżeli ktoś pajacuje, jeżeli ktoś gdzieś tam za bardzo jest na scenie, a za mało w muzyce, to mi to bardzo przeszkadza. A zatem wracamy do początku. Świadomego słuchania muzyki zacząłem od metalu. To jest połowa lat 80. No ale to były takie zespoły dosyć tandetne. Iron Maiden. I naprawdę słuchałeś Iron Maiden? Czas odpowiedni, kiedy ja byłem świadkiem tego, jak wyszła płyta Summer in Time, rok 86. No a później była Metallica, Slayer. I na przykład Slayera słucham wciąż. A ale równolegle, i pamiętam dokładnie, to był rok 87. I to była audycja Beksińskiego. Nocna audycja poniedziałkowa i on puścił właśnie ten, puścił In the Flatfield Bauhausu. I przez to, że to jest taka brutalna muzyka, te riffy są takie, no, nieodległe od tej muzyki, którą słuchałem. I to było takie ziarno, z którego urodziła się właśnie taka pasja do tego typu muzyki. Into the chasm gaping we mirrors multi-reflecting this between spunk stained sheet and odorous whim. Have an eye flick shutter within, assist me to walk away in sin. Where is the string that Theseus led? Find me out this labyrinth land. Później cała ta brytyjska muzyka i poprzez te zespoły też trochę poznałem punk, który znałem właściwie tylko z anturażu punkowego, który widywałem w Polsce, czyli facetów w skórach, wysprejowanych, bo bardziej to znałem niż muzykę jako taką. Natomiast wiedziałem, że punk to nie jest lady punk, tyle wiedziałem. No i później to się właśnie z tego się, to gdzieś tam toczyło się jak taka kula śniegowa. Coraz więcej muzyki różnej. Coraz większa przyjemność, inna świadomość, inna perspektywa postrzegania świata, inne poglądy, otwartość. Tak mi się wydaje, że trochę to dzięki muzyce jestem tym, kim jestem. Zespół Bauhaus, który przywołał Wilhelm Sassnal. No nie mamy dużo czasu, więc możemy zrobić tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień otwarty w Trójce trwa. Zapraszamy do nas, do naszego studia, do naszego budynku. Wilhelm powróci za tydzień w kolejnym odcinku Sassnalo serialu. Przypomnę, że 15 stuleci to jest książka Wywiad rzeka z Wilhelmem, który jest już dostępny i będziemy do tej książki wracać. Wracamy po 13. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. To jest niemożliwe, żeby nikt was nie zauważył. Jestem pewien, że kiedy tu wchodziła, to darła się jako pentagon. Nie, bo umówiłyśmy się, że jesteśmy w strefie ciszy. Aha, w strefie ciszy, no właśnie słyszałem. Druga majowa premiera. Słuchowisko Krzysztofa Bizio w Starym Jorku. To w tę niedzielę po 21:00. Nigdzie jej nie ma. Jak to? Nigdzie. Jak to nie ma? Nie ma. Wróciłam do domu, a jej nie było. No to czemu nie dzwoniłaś? Dzwoniłam. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2-w-1 Acer Switch One z procesorem Intel Atom za 1299 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn. Technologia tak ma. Genialna promocja powraca. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro GPS TomTom z mapą Europy 45% taniej za 249 zł. A rower miejski 33% taniej, tylko 599 zł. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Szanowni Państwo, tu Robert Makłowicz. Serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskiej akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes, która promuje robienie zakupów w najbliższej okolicy i korzystanie z usług lokalnych firm. Właścicieli małych biznesów zachęcam do udziału w Tygodniu Sąsiedzkiego Biznesu, który startuje już 29 maja. Odbierz swój pakiet promocyjny w placówce BGŻ BNP Paribas. Więcej na sąsiedzkibiznes.pl. Patronem akcji jest bank BGŻ BNP Paribas.